بیا و جوش تمنای دیدنم بنگر، چو عشق از سر مژگان چکیدنم بنگر. ز من به جرم تپیدن کنارمی کردی، بیا به خاک منو آرمیدنم بنگر. شنیدم که نبینی و ناامید نیم، ندیدنی تو شنیدم شنیدنم بنگر. نیازمندی حسرت کشان نمیدانی، نیازمندی حسرت کشان نمیدانی. نگاه من شو دزدانه دیدنم بنگر. بیا به خاک منو